välkomna till ytterligare ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag och Marcus Eskola tillsammans med Jonas Rosland på Radiolänk. På Radiolänk. Härligt att ha dig med, Jonas. Tackar, tackar. Ja. Idag så ska vi prata om två ämnen, hade vi tänkt. Fast de väver ganska väl ihop med varandra. Och det här började ju med att du skickade ett meddelande från en meetup du hade varit på. Jag var på en meetup igår kring Cloud Foundry. Och Cloud Foundry, för de som inte vet, är ju en plattform as a service egentligen. Så en plattform som tjänst som man kan köra själv. Cloud Foundry är ju ett... Ja, vad kan man säga? Det är ju skapat av VMware från början. Ja. Och sen blev det utflyttat till Pivotal. Och nu i februari så gick man ut med och sa att vi kommer skapa en Cloud Foundry Foundation. Just det. Lite liknande OpenStack Foundation. Så det kommer vara flera stycken sponsorer som kommer äga plattformen egentligen och... ja, försöka styra den. Och sen är det ju upp till communityn då, tillsammans med alla de här sponsorerna, att skapa den ordentligt. Precis. Så... för det har väl tidigare varit under VMware's hatt och så, eller egentligen så var det väl från Spring-uppköpet då, som så har det varit under deras hatt att, så att säga, bestämma framtiden för Cloud Foundry, även fast det varit open source. Men nu har man gått över till en helt open source, även governance-modell över hela, ja, Cloud, precis, Foundry då. Så hela Cloud Foundry som sådan är ju open source, så du kan plocka hem den och köra den hos dig själv, på din organisation, hos ditt företag, inga konstigheter, eller hos någon av de många platform as a service leverantörerna som finns då. Pivotal bland annat kör ju sin egen. Och den hittar man då på run.pivotal.io. Och sen IBM, som är en sponsor här också, de kör också sin. Och det finns flera stycken olika Cloud Foundry-installationer där ute. Så det är egentligen bara att söka om man vill testa på det. Det som är jäkligt coolt med den här är att de har tagit en hel del funktionalitet från Heroku. Som är väldigt stor och populär där ute. Och egentligen byggt på den med mycket häftig och jäkligt cool funktionalitet. Så jag tog och testade den lite igår. Jag har ju bara suttit i Heroku innan. Salesforce.com-bolag. Och nu tänkte jag, men jag testar och kör lite Cloud Foundry. Ser hur det funkar. Så jag tog min app, en Ruby-app som jag har kört på Heroku. Och... tänkte jag, men jag tar och testar. Vad händer om jag bara portar den rakt av? Gör liksom inga förändringar överhuvudtaget. Bara tänkte, men jag tar och pushar upp den till Cloud Foundry. Och funkade direkt. Inga konstigheter. Här kan vi verkligen snacka om app-mobilitet. Liksom. Riktigt cool. Några andra funktioner som de har, och det här är ju mer i... det finns både i... open source-varianten, men det finns färdigpaketerat i de här hos de här leverantörerna då, är någonting som heter services. Och där blev jag riktigt imponerad över antalet och antalet services som finns och hur man har byggt ihop dem. För jag tänkte, jag har min app här. Den är jättecool, men jag vill faktiskt lagra min data någonstans också. Jag vill lägga den i en databas. Just det. Och då fanns det en service där. Så fanns det en Redis-databas. Vi har snackat om Redis tidigare i podcasten. Det är ju en key value store som är perfekt för min app. Det är precis vad jag behöver. Och tänkte jag, men jag tar och spinner upp en sån. Och då räknade jag väl med då att få en virtuell maskin någonstans som jag ska konfigurera och fixa till sådär. Men det som hände var att den tog och skapade en databasinstans borta hos redis cloud.com, som inte är en pivotal ett pivotal, utan man har bara vävt in funktionalitet mellan dem. Integrerat ihop dem helt enkelt. integrerat ihop dem. Mm. Och på bara några minuter så hade jag en Redis-databas som jag kunde ansluta min app till. Utan att jag behövt konfigurera någonting. Grymt snyggt. Riktigt, mm. riktigt coolt. De visade flera stycken olika grejer där på den här meetupen. En jäkligt rolig grej på den meetupen var en kille som berättade om en hyperconverged infrastruktur som mm-hmm. de hade byggt. Vi har pratat om ARM-arkitekturer, vi har snackat om hyperconverged arkitekturer innan. Vi har ju nämnt HP:s moonshot-servrar. Ja, precis. Massor av ARM-servrar i en liten footprint. De hade gjort här då var att de hade slängt in, jag tror det var 42 servrar i en server då, ja. I typ 4U. Med lite olika disk och lite olika olika hårdvarukonfigurationer till och med. Mm. Och så körde de Cloud Foundry ovanpå den. Och där körde de en applikation för ett sjukhus. Mm. Som ja. Höll reda på den höll reda på en massa så här intravenösa pumpar. Ja. Den hanterade 7,5 terabyte ingående data per dag. Det är en liten ingest-takt. Det var det, ordentligt. Och jag tyckte det var jäkligt coolt. De räknade med att det var ungefär 10 000 per sekund. Någonting. Mm. 10 ingest-bytes. Nej, inte bytes, men paket. Då. Mm. Med olika storlek. Men det var jäkligt coolt. Så de visade en massa. Och jag skulle definitivt säga, om ni vill testa på Cloud Foundry, så gå in på Pivotals sida där och testa på den. Mm, vi lägger upp länken i show notes så att det bara att klicka på. Jupp. Men det de också pratade om där då är inte bara att Cloud Foundry är jävligt häftigt och snabbt och supercoolt. utan det som jag tyckte var väldigt träffande var att de som presenterade, två stycken av dem, det var fyra stycken presentatörer, två av dem var gamla infrastrukturrävar som du och jag, Marcus. Mm. och de sa det, ja, men vi har jobbat inom infrastrukturen i 10 år, i vissa fall ännu längre. Och flera av dem sa då, eller de här två då, de sa att de har jobbat med plumbing. Mm. Just det här rörmokeriet kring infrastruktur har de fixat då. Byggt upp virtuella miljöer, byggt upp storage-nätverk, allting sånt där. Mm. Och sen har de då gått vidare och kommit in på den här plattformsstacken. Mm. Och det som jag tyckte var riktigt roligt var att när de pratade där så sa de att ja, men infrastrukturen, den bara finns ju där. Den behöver vi inte bry oss om idag. Mm. Jag tyckte det var så jäkla snyggt och jäkligt roligt. För att både du och jag, när vi jobbar med infrastruktur, vi vet att den finns ju inte ihop allting. Och allting ska skötas ordentligt och det ska vara operations och allting sånt där. Mm. Men när man kollar på då platform as a service, då bryr man ju sig inte om infrastrukturen på alls samma sätt. Nej. Och man sköter det inte på samma sätt heller. Nej, det är ju de här nivåerna av abstraktion som vi så ofta pratar om att... Ja, desto högre upp i stacken man kommer, desto mindre vet man egentligen. Mm. Och när vi dessutom stoppar in då virtualiseringslager av olika typ, så får man ju egentligen ännu mindre insikt i hur det ser ut där under. Precis. Så att det är ju, oavsett om man pratar storage-virtualisering eller server-virtualisering, eller för den delen när man väl kommer upp på platform as a service, så är ju, får ju ytterligare ett virtualiseringslager där. Där du inte ens behöver bry dig om vilket OS du kör. Nej. Det är liksom... Finns det disk? Ja, det utgår ifrån. Ja. Den frågan kom faktiskt upp igår också. Hur byter vi ut operativsystem för våra applikationer? Mm. Och de som stod och presenterade bara... Varför skulle du vilja göra det? Jag tyckte det var ganska talande för hur man ser på infrastrukturen. För att inte ens operativsystemet spelar någon roll. Nej. Man kan byta ut den om man vill, men det finns ingen direkt mening med det. CentOS i botten, allting funkar. Mm. Mm. Även om jag inte är något fan av CentOS, men... Inte nog med att man ska ha ett plattformskrig mellan Windows och Linux. Man ska ha lite, vara lite lätt osams i Linux-familjen också. Ja, men det är bara hälsosamt. Ja, Jag tyckte det vävde väl in i en annan sak som jag skickade till dig här förra veckan. Mm, precis. President Obama gick ut och... ja, egentligen skickar ut en video på, jag vet inte, på whitehouse.gov eller någonting sånt där. På deras YouTube-kanal i alla fall. Mm. Där han pratade om någonting som heter The Hour of Code. Mm. Det här är egentligen ingen jättenyhet, för det här hände för ett par månader sedan. Men det var första gången jag hörde talas om det. Jag tyckte det var jäkligt coolt. Så presidenten ut och säger till ungdomar, barn och ungdomar och alla som är unga egentligen, att skriva kod kommer bli i princip lika viktigt som att kunna läsa och skriva. Mm, det är lite intressant. Jag ska se om, det här är ingen garanti, men jag ska se om jag kan lyckas klippa in hans lilla tal till barnen i den amerikanska nationen. Det tycker jag. Ja, men vi ska göra ett tappert försök och se om tekniken är med oss i alla fall, så kommer ni få höra det ungefär nu. Hi everybody. This week I'm proud to join the students, teachers, businesses and non-profit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks everybody. Och sen får vi se om det funkar. men det är ju rätt intressant i alla fall att för The Hour of Code, det är väl ingenting som jag tror, det är inte bara en engångsföreteelse, utan jag tror att man tittar på att det ska återupprepas lite då och då. Mm. Men jag gillar själva idén. Just att börja, alltså man har förstått att, ja, alla verkar ha förstått att mjukvara på ett eller annat sätt är det vi kommer att, som är ett mervärde till det vi håller på med. Mm. Och vi pratade ju lite i podden när vi pratade om fjärde plattformen. I början där pratade vi om lite digitala invandrare och oss, eller och då de yngre som ju är digital natives. Eller digitala infödingar. Tyvärr så... Ja, medan de är små kan man ju säkert byta till sig massa saker mot några pärlor och så, men... men idén där är ju ändå det att vi kommer ju, vi har ju fått ta den hårda vägen, alltså vi digitala invandrare har ju fått ta oss den hårda vägen fram och lära oss om allt det här. Mm. Vad fasen är internet? Vissa har ju, som du och jag Jonas, och säkert de som lyssnar på den här podden, har ju fått gräva ner sig i tekniken också underliggande. Mm. Och blivit tvungna att förstå, vad är en switch, vad är IP? Och så vidare. Men jag tror inte det där, det är alls inte lika självklart för de barnen som växer upp nu, där det har alltid funnits. Mm. Det har liksom alltid bara, det har funkat. Jag laddar ner appar från appstoren. Precis. Och så kör jag. Det har liksom, man har aldrig behövt tänka tanken kring vad är det som får saker och ting att fungera. och varför fungerar det som det gör? Jag som det är ju lite det de vill komma åt här egentligen. Mm. Just det här att man inte bara ska konsumera IT. Nej, konsumera, ladda hem appar och allting sånt där. Mm. Utan faktiskt vara med och förändra det. Mm, absolut. Göra det bättre. Och det där är ju någonting, jag har ju två barn både i skol och i dagisålder. Och det är ju någonting som jag funderar på. Hur ska jag kunna lära dem såna här saker? För jag vill ju inte ha några appkonsumenter, utan snarare. Jag vill ju ha två ungar som i så fall, om de inte är intresserade av att följa pappas fotspår och även skriva kod eller lite grann på det hobbybruk, eller för den delen att sitta och förstå sig på eller skruva servrar i ett rack eller vad det nu månde vara. Så i alla fall förstå vad är det som får saker att fungera och huvudsakligen varför. Och det kanske, kanske det vore värt att byta ut tyska och franska lektionerna på högstadiet mot lite Python. Ja, men lite så. För att jag tror att du kommer nog ha mer nytta av det. Ja, eller allmän datakunskap. Ja, kanske inte byta ut, men lägga till i alla fall. Ja. Jag tror att det vore jäkligt bra. Den här Hour of Code var ju egentligen, jag tror det var 300 skolor som var med. Mm. 16 000 personer som var med där. Och det var ju egentligen en timme kod. Vad är kod? Hur funkar det? Och egentligen bara för att väcka intresset. Mm. Precis, och jag tog ju anammare där i, vad var det? Det var väl i vintras nu någon gång och hittade en leksak som jag faktiskt beställde. Som jag väntar på leverans. Kommer väl någon gång lagom till jul kanske. Men något som heter Play Eye, som är egentligen två stycken robotar. Mm. Och grejen med de robotarna är att de är ju helt korkade. De kan ju ingenting. Men däremot så har man ju bygger man ju appar där man kan programmera vad de här robotarna ska göra. Alltså föder logiskt tänkande. Om du krockar med en vägg, vad ska du göra då? Och sådana saker. Som jag förhoppningsvis kommer ungarna att anamma det där. Att förstå sig på att alltså man kan med hjälp av mjukvara styra någonting. Och reagera på någonting. Och så att få in det där, om inte annat, så förståelsen i alla fall. Mm. Ja, men jag tror det är jäkligt bra. Google har ju också ett exempel på hur man kan anamma det här. Jag tror det är Google Code Maze eller någonting sånt där, tror jag man hittar den på. Just det, Blockly heter den. Mm, just det. En visuell programmeringseditor. Och då har de lite olika exempel där. Och Mazen är riktigt, riktigt bra. Man har den här Google Maps-gubben egentligen som går i på olika sätt då, och gör precis som du säger där. Om han träffar en vägg, vad ska han göra? Ska han svänga vänster eller ska han bara stå där och se dum ut? Men det där är också ett jäkligt bra verktyg för att just visualisera och programmera. För det är liksom standard if-satser, standard for-loopar eller do, som de säger här då. Och while-loopar menar jag. Men Blockly är jäkligt cool och den funkar ju väldigt bra för yngre generationen egentligen. För att få in dem väldigt tidigt innan. Och inte bara ge dem en C++-bok. Nej. För att då tror jag att vi skrämmer bort dem flesta. Jag förstår inte varför inte fler sprang. Hade man inte varit intresserad. Och hade man inte fastnat i basic så hade man kanske sprungit sen. Ja, förmodligen. Så. Ja, men det är ett jäkligt bra initiativ och jag tycker det är klockrent. Så för alla er som lyssnar som har barn så ska den här Play Eye Blockly för att visa lite kring hur man kan programmera på en dator också. Mm. Och det finns faktiskt andra sådana appar också, har jag sett på iPaden till exempel, där man kan skapa saker och ting. Just för att väcka intresset och kunna prata om hur det funkar liksom. Och sen därefter så kan man gå vidare och faktiskt börja skriva. Ja, absolut. Så att Vi kommer väl skramla ihop några länkar. Jag vet att de här PlayEye-robotarna var inte helt gratis, men om inte annat så får väl pappa sitta och programmera dem där för skojs skull på kvällen. så att det, men, vi lägger ut lite länkar i show notes kring det där också då. Men det som är intressanta med de här två sakerna är egentligen att den meetupen du var på kring Cloud Foundry, speciellt kommentaren från de där två killarna, så, eller vad det kanske var, farbröder eller gubbar, jag vet inte. Runt 40 år. Ja. Ja, så ska jag inte säga gubbe än. och även då AuroCode är ju att man märker ju att fler och fler lägger ju tonvikten kring mjukvara. Och där har vi haft en strömning som du och jag, Jonas, har varit intresserade av och pratat en del om också. Mm. Och det är ju hela det här med DevOps och den biten. Och jag sprang på en artikel på IDG som jag först satt och kliade mig i huvudet, sen läste jag den en gång till och så vart jag ännu mer fundersam om det inte bara var reklam. men egentligen så var det väl det var någon intervju med någon farbror från något utbildningsföretag var det väl då. Ja, precis. Där, och titeln på den var ju att agilt och ITIL kan visst hålla sams eller något liknande. ITIL och agilt kan samsas trots allt. Och bolaget är Axelos. Axelos är ju de som faktiskt de äger rättigheterna till ITIL. Axelos i sig ägs till hälften ungefär av brittiska regeringen, för det var brittiska regeringen som kom på ITIL 80-talet. Så, liten historielektion. Ja, absolut. Ja. Varifrån kom ITIL egentligen? Margaret Thatcher. Säger väl allt. Åh, herregud. Men det som är väl intressant är ju att tittar man på det som händer där ute på i programmeringsvärlden i alla fall, så pratas det ju väldigt mycket om agila metoder för att skapa mjukvara. Och hela den strömningen har i sig också dragit med infrastrukturen på sätt och vis. Och då har ju hela den här DevOps-kulturen eller metodiken fötts då. Där man ska väl vara väldigt noggrann med att säga, alltså det, säger man ordet agilt bland programmerare så uppstår alltid krig om vad folk menar med agilt, och samma sak är det väl när man pratar om DevOps, men i min mening så är det egentligen där agila metoder handlar mer om att det var några killar som skrev ett manifest om vad det handlar om. Inget tungt manifest, utan väldigt sådär öppet. Inte de här standard 2000 sidorna som ITIL är på då? Nej, inte grundkonceptet. Nej, inte ITIL-böckerna. men det som är ju egentligen att agila metoder handlar om att man följer det manifestet och sen så hittar man på saker som passar en själv bäst. Och det samma gäller ju DevOps. Jag tror att den som köper sig en DevOps-procedurguide har nog kastat pengarna i sjön och kan känna sig lite lätt lurad då. Ja, man skulle nog kunna se det som ett förslag kanske, i så fall. Så är det. Så att det verkar ju finnas väldigt mycket sådana här just nu är det modeord att vara DevOps-guru och skriva white papers, och väldigt mycket verkar vara så här. Det här funkade för mig, så det här ska funka för hela världen. Vilket i sig är nog bara bluff och båg. Lite som att vara en social media-guru 2005. Ungefär. Eller som jag såg någon som tweetade, social media guru med 8 tweets och nyligen anlänt på Twitter. men grejen där är ju rätt intressant, för att jag tror att vi har ju lite olika, alltså man pratar agila kontra vattenfallsmetoder när man pratar i, eller vattenfallsprojekt när man pratar mjukvaruutveckling. Om vi pratar infrastruktur så har man någonstans där mellan mjukvaruutveckling och infrastrukturen där i gränslandet så bor ju DevOps, och sen har vi ITIL som har varit en, ja, vad ska vi kalla det för, ruler supreme av infrastruktur. Och jag satt och rotade fram lite andra bloggar och lite andra artiklar som både du och jag och Jonas har läst nu. Och det intressanta är att jag tror att den här herren från Axelos nog inte har helt fel. Utan det finns nog, man ska nog vara väldigt noggrann med att fundera på vad är det man gör vad, var och hur. För det som är ju, om man pratar om, om vi ska börja, jag vet inte riktigt vilken enda vi ska börja. Ska vi börja från toppen eller från botten, Jonas? Jag tycker vi börjar från botten och avhandlar det här med ITIL ordentligt. Alltså, ITIL som sådant fick en ordentlig uppsving nu under början av 2000-talet och vidare sen. Där det var väldigt många företag och organisationer där ute som anammade ITIL. Alla skulle vara ITIL-certifierade. Och fick gå långa kurser och skriva prov och allting sånt där för att bli utexaminerad ITIL-certade, certifierade då. Och det är ju jättebra, och jag tror att det behövdes ordentligt. För att innan det så hade man inte så mycket, man hade inte några direkta ramverk som man jobbade mot. Det fanns vissa andra, men inget som har blivit så stort som ITIL. ITIL var ju är ju faktiskt det framework där vi har hela den här delen med serviceportaler, servicetänk överhuvudtaget. Så allt det här som vi ser som cloud-plattformar, när vi kollar på just publika mål och vi vill kunna beställa saker via en serviceportal och sånt. Allt det är, som man kollar på ITIL-böcker och ITIL-kurser och sånt där, så är det ju precis det man lär sig. Hur man levererar tjänster. Inte hur man levererar infrastruktur. Nej. Utan hur man levererar tjänster. Och det är där vi har då infrastruktur som tjänst, plattform som tjänst, software as a service. Ofta den indelningen kommer där. Men om man kollar på ITIL och hur den appliceras mot infrastruktur som tjänst, för det är ju det vi vill kunna leverera. Det är ju där ITIL hjälper till. Och där tror jag den passar riktigt bra faktiskt. Absolut. Vi hade ju en diskussion innan vi började spela in här. Och det är ju, infrastrukturen är ju inte lika rörlig som applikationerna. Nej, speciellt inte när vi kommer upp till, när man börjar tänka på liksom det här med agila metoder och agil utveckling. Men vi återkommer till den biten lite senare sen också. Men det är ju så att alltså infrastrukturen är ju den basplattformen som allting vilar på. Jag hade ju en diskussion med en kund här under lite uppslutna former. Men det intressanta i den diskussionen var ju det att det han sa, och det håller jag ju med om, är ju det att deras jobb är ju egentligen att jobba med riskeliminering och stabilitet. Det är ju rollen av att drifta infrastruktur. Du ska ha någon form av, vad ska vi säga, kalla det för quality of service, men det är, eller om du vill översätta det till SLA eller vad du nu vill. Men det är ju, du ska leverera på en viss nivå hela tiden. Vilket gör att du kan inte vara, nu sätter jag inom luftkvoter här, agil. Hela meningen med ITIL och sättet vi driver infrastruktur egentligen är ju att vara en stabil plattform som hela tiden fungerar. Och det är precis det de snackade om, de här två herrarna på meetupen igår. Just det, att infrastrukturen behöver vi inte bry oss om. Det var därför ingen pratade om infrastrukturen, för att den är inte intressant. för att den bara finns där och den bara funkar. Mm. Och anledningen till att den bara finns där och att den bara funkar är ju just att vi inte tar och är ad hoc hela tiden hip som happ. Nej. Utan att vi har ordentliga processer för att faktiskt köra de här tjänsterna. Mm. Sen tycker ju jag att ITIL är fel levererad så att säga på många organisationer där ute. Absolut. Men det är ju egentligen upp till implementationen av ITIL. Man kan ju göra den så snabb eller så långsam som man vill egentligen. Det är ju upp till en själv att anamma de processerna på ett korrekt sätt. Så är det ju. Och... Ni vet säkerligen om att det kan ta lång tid att få till nätverksaccess eller få ett nytt operativsystem upp och snurra ibland. Men det har ju att göra med hur man har implementerat processerna bara. Det är ju inte ITILs fel som så. Mm. Jag tror att det är den stora saken inom ITIL som får saker och ting att gå fel, om man ska prata om hastighet i alla fall, är ju den ökända CAB-en eller Change Advisory Boarden. Ja, precis. Där det ju inom vissa organisationer väljs att överutnyttjas eller misshandlas eller användas för allt. Varför vet jag faktiskt inte. Jag har inte behövt sitta i allt för många sådana i alla fall. Vissa organisationer har man ju sett till att det leder ju till en kultur där man, eftersom ITIL-processen tillåter att man har en emergency cab istället, så har man en emergency cab för alla ändringar och så kör man en cab för stora ändringar. Mm. Vilket blir ju lite baklänges också då. Och just de här emergency förändringarna har jag varit med om flera gånger. När man har varit i projekt och det måste ske lite förändringar under den här veckan. Vi har inte tid med det nästa vecka. Då klassar man det som en emergency, vilket det egentligen inte är. Nej. Vilket är lite fel. Så där tror jag att man kan dra nytta av att vara lite, kanske inte helt så fast i sina processer, utan vara lite mer flytande men ändå ha ITIL som grundplåt så att säga. Så är det ju. Alltså, det är ju större infrastrukturförändringar, så ska man ju definitivt ha en CAB för att kunna liksom säga att okej, vad påverkar det, så att alla är medvetna om det och så vidare. På tal om ITIL så kommer man ihåg de här diskussionerna man hade när man började virtualisera och började slå på DRS. Det var en klassiker. Ja. Ja, men nu flyttar vi ju den här virtuella maskinen från den servern till den där. Det måste ju in i en change request. Det får vi inte göra för nästa vecka. Ja. Nej, men det sker hela tiden. Vi har ingen kontroll över det. Ja. Ja, men stäng av, det funkar inte. Så kan vi inte ha det. Enligt steg 4 i min process så... Det är ju väldigt lätt att ondgöra sig över ITIL, och du och jag, vi har väl skämtat om det ett par gånger på podden här också. Ja. Men det är ju så. Det är mest implementationerna av det. Så är det ju, så är det ju. Ja. Och det är ju, alltså jag tror att ITIL som, vad ska vi säga, nu tappar jag ordet här, men som metod. Mm. För infrastrukturdrift är helt och 100% korrekt. Alltså förutsatt att den är rätt implementerad såklart. Ja, men precis. Jag tror att det där stämmer ju för alla typer av bolag egentligen. Vi framhäver ju ofta, och det här hör jag jättemycket på meetups här borta också, just att man pratar om att alla bolag ska bli som Netflix och Google och Facebook och Amazon. Mm. Alla ska vara så agila som möjligt. Men kollar man på deras infrastruktur så är ju den väldigt standardiserad. Mm. Den är väldigt stabil. Det görs väldigt få förändringar i själva infrastrukturen som sådan. Mm. Själva hårdvaran som faktiskt driver alla applikationer. Sen är man väldigt agil på funktioner och applikationer ovanpå hårdvaran, ovanpå infrastrukturen. Så är det ju. Och det, det tror jag många missar. Ja, och, det, och jag tror ju att alltså, ITIL i sig, alltså nu, nu jag ska inte ondgöra mig över den med, mer, utan, men det är ju snarast så att jag tror att ITIL var ju också rätt process när vi pratade om hur vi levererade och driftade applikationer för plattform 10 år sedan. Två. Ja, i plattform 2. Där man kanske, där, där saker och ting var betydligt mycket mer statiskt. Mm. Men jag tror att vi just nu, nu kommer vi in i det här gränslandet, det här skiftet som vi ser, är ju det att, att jag tror att applikationsutveckling och applikationsdriften i sig håller på att glida in i en annan fas, en annan typ av metodik, en annan typ av idé än vad den var tidigare. Mm. Så att det är därför vi ser saker som DevOps och Continuous Delivery dyka upp i snack man har med de som håller på med applikationerna. Mm. För att det är inte längre så att man sitter och väntar på en ny Exchange-version från Microsoft. Man sitter och inte och väntar på en ny release av SAP för att rulla ut den kanske på sin höjd en gång per år eller en gång vart 18:e månad eller något liknande. Så att där ser vi ju definitivt, alltså, och det är definitivt så sker en tempoförändring. Mm. Och jag vet ju själv hur du, själv hur det var bara när vi började införa VMware eller vSphere som plattform. Och så helt plötsligt var det så här, men släpper de verkligen en ny version en gång om året? Mm. Alltså, precis, det har vi det inte var tid för att implementera, det har vi inte tid för att uppdatera. Nej, det är ju bara, alltså det är ju ett himla tempo. Alltså det, mm. det hinner ju komma, vad är det, en gång per år så har du en större release, alltså en 5.0 eller en 5.5 kommer en gång per år. Så kommer, hinner ju komma ut en update eller två däremellan också. Jämför det med vad är det vi har? Windows XP hann upp till Service Pack 3. Japp. Yep. Och 12 år. År. Nej, vad var det du sa? 13, många år i alla fall. Vi hade, vad har vi mer? Windows 2008 kom väl upp till R2. Precis. Och ett Service Pack därpå. Ja. Så att releasecykeln även där var ju väldigt hög. Mm. I jämförelse med vad vi kanske var vana vid. Exchange kom väl ut så där 2003-2008 på fem års cykler eller något liknande. Men det är ju rätt intressant att se att, att tempot även där hade gått upp. Men det intressanta där var ju det att där fanns ju också metoderna för att rulla ut uppgraderingar på ett helt annat sätt. Mm. Alltså, där hade du ju ett white paper på hur du rullar ut det. Ja, och liksom inbyggt i inbyggt maintenance mode så att du kunde göra en rolling upgrade genom det hela din farm utan att påverka driften av de virtuella maskinerna. Mm. Vilket, ja, nu ska man ju säga att i och med att det var ett abstraktionslager så är ju den typen av handgrepp betydligt mycket lättare, alltså att du kan bibehålla driften. Det hade ju varit säkert svårare att göra den typen av metoder om du pratade om din SQL-server eller något liknande, va? Så att men vi har fått vänja oss vid ett högre tempo helt enkelt. Definitivt. I den här artikeln som IDG hade kring ITIL och agilt och hur de kan samsas och sådär, så hade de ju även en undersökning som ITIL-företaget Axelus hade gjort. Där de hade frågat, jag tror det var 380 personer runt om hur viktigt ITIL är, och även gjort en liten koll på vart de här personerna jobbar någonstans eller vilka roller de är när de har svarat. Jag tyckte de var väldigt, väldigt talande för hur man faktiskt har anammat ITIL och hur synligt det här är. Mm. Om man kollar på första där. Frågan är, hur har ert beroende av ITIL förändrats det senaste året? Inte åren, utan det senaste året bara. Med hänsyn till trender som molntjänster och agila metoder. Och då, första då svaret är från CIOer, IT-chefer och IT-säkerhetschefer. Mm. 69% av dem säger att ITIL är viktigare än det har varit tidigare. Och en tredjedel säger att det är lika viktigt och 1% säger att det är mindre viktigt. Mm. Sen är det annan IT-personal, och då är det ju driftspersonal, det är supportpersonal, programmerare och allt möjligt sånt där som är där inne då. Då säger de, då är det 55% ner från 38% ner från 69%. Är det ner till 38% som säger att IT är viktigare. Oh. 55 säger att IT är lika viktigt och 7% säger att det är mindre viktigt. Oh. Där börjar man se en liten trend. Okej. Vem är det egentligen som tycker att IT är viktigt? Och så går vi vidare ner till verksamhetsfolket, eller upp om man vill kolla på den ledden då. Det säger 31% att IT är viktigare. Mm. 61% säger att IT är lika viktigt och 8% säger att det är mindre viktigt. Mm. Jag tror att de där som säger att IT är lika viktigt, jag vet inte riktigt om de är intresserade av IT eller inte. Men det jag tycker är jäkligt roligt här är att se att ITIL är bara intressant och viktigt om man är en CIO, IT-chef eller IT-säkerhetschef. Egentligen. Ja. Och det, där håller jag ju med, för att det är ju enda måttstocken man har som CIO, IT-chef och IT-säkerhetschef. Och det är ju, ITIL är ju den måttstock man har. Det är ju ITIL man bygger sina SLAR på. Mm. Där man sätter upp alla sina skydd egentligen mot verksamheten. Mm. Där man säger att vi måste se till att kunna leverera tjänster på ett visst sätt för att kunna supportera verksamheten. Och det är klart att man inom den delen av IT-organisationen då tycker att det är otroligt viktigt och faktiskt viktigare än någonsin för att kunna upprätthålla och bibehålla rätt typ av service. Mm. Men sen tror jag att det är just det här att det är ganska osynligt är väldigt talande, och jag tror det är därför DevOps är på ropet här nu, för att det är mycket mer det visas mycket, mycket mer. Man ser mycket mer av det. För att om man har en DevOps-miljö eller en agil utvecklingsmiljö, då ser ju verksamheten det direkt. Yep. För att då kan man trycka ut nya iterationer, nya versioner, nya applikationer mycket, mycket snabbare. Just det. Men om man kollar från infrastruktursidan så betyder det inte att vi trycker ut nya typer av servrar, en ny variant av en nätverksinfrastruktur var och varannan vecka. Nej. Utan den är ju så stabil som den bara kan vara, så att verksamheten kan faktiskt få de tjänsterna de vill ha. Jag tror att ITIL är otroligt viktigt för infrastruktur. Förändra mig lite här, för jag har sett ITIL som förlegat, men jag förstår verkligen för det är viktigt här för att kunna växa in i en DevOps och en agil utvecklingsmiljö. Absolut. Nej, men det är ju någonstans, det är ju det underpinnande. Alltså det är ju svårt att vara DevOps på sitt nätverk och säga så här, eller agil i sitt nätverk och säga så här, ja, vi hann bara migrera över hälften av VLAN så de andra får ligga nere tills vi failade hälften av flyttarna, så vi flyttar det imorgon. Men jag lovar att göra det first thing in the morning. Det funkar inte riktigt. Ja. Så att det är ju, alltså det, någonstans så måste man ha en stabil grund att stå på. Och det kan vi göra på med hjälp av ITIL. Och, alltså någonstans så kräver den här riskhanteringen och riskmitigationen processer som är relativt rigida, skulle jag säga. Mm. Sen ska ju ingenting gå till överdrift. Det som jag tycker är intressanta i det här, på sätt och vis, när man ställer frågan till CIOer, IT-chefer och IT-säkerhetschefer, där är ju samtidigt att någonstans känns det som att man kommer från en, alltså man har nog inte riktigt hängt med vad, alltså i, eller jag ska, jag har några olika analyser av den pie-charten. Alltså antingen så är man väldigt inriktad på infrastruktur. Vilket man egentligen kan säga att säkerligen det flertalet av företagen i Sverige är. Om man även räknar in plattform 2-applikationer som infrastruktur. Alltså där man gör förändringar väldigt sällan. Då köper jag fullt ut att man tycker att IT är viktigare. Det andra är väl att man är så väldigt upphängd på sina dashboards och siffror. Att man kanske... Man har svårt att anamma andra metoder eller att svårt att se värdet av andra metoder för att man inte kanske har den mätbarheten som man kanske önskar. Eller så är det den tredje, vilket jag tror att för väldigt många är sant, att man egentligen inte har någon aktiv mjukvaruutveckling inom företaget eller där företaget applicerar nyutvecklade eller egen eller ja, med egen menar jag av egen personal eller inhyrda konsulter utvecklade applikationer, vilket gör att man är väldigt plattform 2 orienterad och därför inte heller har behövt tänka i banor kring agila metoder. Nej, det kan nog stämma. Jag vet inte om jag tycker att det är skrämmande eller inte. Jag tror att man lätt som IT-avdelning kan stagnera om man är där. Definitivt. Alltså, och stagnera menar jag då i det värdet man levererar till verksamheten egentligen. Ja, men det här har vi ju pratat om tidigare också på podcasten, just att om man inte anammar andra metoder att leverera IT än bara det som är in-house. Och det är ju egentligen bara där som IT fungerar, skulle jag vilja säga. Om man bara levererar saker in-house, då är risken väldigt stor att man kommer att stanna av som IT-organisation. Om man inte har den här möjligheten då att faktiskt låta verksamheten dra nytta av andra typer av tjänster, köra olika typer av applikationer och vara mer av en mediary egentligen mellan verksamheten och andra IT-resurser. Absolut. För att om man kollar på IT-verksamheten som sådan och kollar på infrastruktur, självklart IT är jätteviktigt. Men om jag säger till IT-organisationen, ja, jag skulle gärna vilja börja köra lite, då funkar ju inte en IT-process. Nej. Den fungerar kanske till en viss gräns, men inte mycket. Nej, alltså jag tror att man kan nog bogga ner sig på tok för mycket i processer. Det tror jag med. Och då tar det 3 veckor att få ett nytt VLAN. Ja. Ja, och vi vill inte tillbaka dit. Nej. Nej, men så är det ju. Det som är ju intressanta är ju det här, om man tittar på de organisationer som faktiskt anammar mjukvaruutveckling. Vilket fortfarande är väldigt många. Och det är ju, som sagt, där nu får vi hoppa upp. Vi hoppar förbi DevOps en liten stund och pratar om de här två vanliga modellerna kring vattenfallsmetodiken för att utveckla mjukvara och agila metoder. Till att börja med så kan man ju säga att jag är av den åsikten att agila metoder är väldigt väldigt svårt att anamma i infrastruktur. Ja, alltså i ren infrastruktur. Definitivt. Men sen tror jag att i leveransen av den så kan man vara ganska agil. Inte i förändringarna, men i leveransen av. Nej, men för det till mångt och mycket, om man ska... Nu förenklar jag något oerhört. Så får vi se om jag får en lyssnarstorm efter mig. Stora drevet efter mig. Men om man förenklar väldigt mycket kring skillnaden mellan vattenfall och agila metoder, så är det ju att vattenfall, då sätter du ner i början av projektet och sen så planerar du saker till minsta detalj. Alltså det, du lägger ut dina Gantt-scheman och du egentligen säger vem som ska göra vad och när det ska vara klart. Och du, alla komponenter är med och de är... du har ett flöde från start till mål. Mm. I agila metoder så handlar det snarast om att stycka upp elefanten i väldigt, väldigt små bitar som dessutom i sig är fristående, så att det nästintill är väldigt små elefanter, väldigt små elefanter av en stor elefant. Där egentligen varje delkomponent kan levereras för sig. Mm. Och då förstår man ju ganska fort att det är ju lite svårt att ta ett infrastrukturprojekt och stycka upp det i väldigt små bitar som inte har nödvändigtvis är beroende av varandra. Mm. Liksom du kan inte byta storage array utan att påverka servrar. Du kan inte stoppa in en server i en datahall utan att vara beroende av storage eller nät. Alltså det finns väldigt många saker som är rent krasst motsägelsefulla då. Det är här vi kommer in på software defined delen, just den här decoupling funktionen som vi just vill ha, där vi har kontrollplan och dataplan och dataplanet bara bryr sig inte om vad det är för typ av hårdvara som levererar det, utan bara se till att det levereras hela tiden. Just det. Där ser vi ju, om vi kollar på nirvana, utopin här av software defined everything. Vi kollar på software defined networking till exempel. Där du kan köra en viss typ av nätverksprotokoll som gör att du inte behöver bry dig om vad det är för typ av switchar eller routrar som du har, utan du kan bara köra vad som helst. Mm. Och likadant på storage-nivå och likadant på compute-nivå, där har vi ju kommit ganska långt redan. Men självklart så måste vi ändå, om vi ska göra stora infrastrukturförändringar, så måste vi ändå ta hänsyn till dem. Vi kan inte bara trycka ut små delar. Nej, så är det ju. Så att jag tror att egentligen om man ska, för då kommer vi till den här gränslandet mellan agilt eller egentligen hela applikationsdelen eller applikationsutvecklingsdelen, och vare sig den är agil eller egentligen vattenfallsdriven, så är ju snarast, så kan man säga så här, DevOps eller ITIL finns ju där i botten någonstans för att leverera den där stabila plattformen. DevOps handlar ju egentligen om att sy ihop det som ska deployas ifrån mjukvara till infrastrukturen. Om det är så att säga provisionera, alltså jag ska säga så här, icke-förstörande ingrepp i miljön. Om det är att stoppa in en ny maskin eller en ny VM, IP-adresser, operativsystem, det är kanske provisionering av storage, lite soding, alltså hygien, saker man håller på med i ops för deployment och normal daglig drift. Den biten i sig kan ju hänga med i DevOps-delen för att underlätta den takten som man vill släppa saker och ting från mjukvaruutvecklingen. Kan det vara som så att ITIL var ju gjord för andra plattformen? DevOps är bryggan som vi kommer att använda oss av för att gå mellan plattform 2 och 3. Och sen kommer vi ha någonting helt annat, någonting ännu smartare för rena plattform 3 infrastrukturer och applikationer. Jag tror att till mångt och mycket så finns redan verktygen för att göra saker och ting från en applikationsnivå redan idag. Om vi pratar om så, alltså det vi egentligen pratar om då är ju software defined, där programmatiskt ska kunna göra förändringar utefter form vad applikationen behöver. Och även den uppsjö av konfigurationsverktyg som finns idag. Mm. Som egentligen handlar ju om att placera ut saker och ting för applikationens räkning på den befintliga infrastrukturen. Och i vissa fall då också driva att provisionera ut en LUN eller sätta dit en IP-adress på en virtuell maskin som ska ha den applikationen man deployar. Så att jag tror att grejerna finns där. Vi har inte bara integrerat allt det där än, och det har definitivt inte klättrat hela vägen upp till applikationsfolk. Nej. Alltså, till mångt och mycket när vi pratar om infrastrukturautomation, så eftersträvar man ju någon form av programmeringskunskap, och de programmerarna växer ju inte på träd som är vanad vid att programmera infrastruktur. Nej, precis. Så det kanske är så att det vi saknar idag är tillräckligt höga abstraktionsnivåer för att de som är vana vid att programmera applikationer också ska kunna, så att säga, styra inom luft quotes infrastrukturen eller de mjukvarudefinierade delarna av infrastrukturen för att passa applikationerna. Så framöver sen egentligen så kommer vi, när vi kollar på just software defined delen, så är ju tanken där egentligen att vi kommer kunna trycka ut små förändringar i det som levereras på ett agilt sätt egentligen. Där vi kan dela upp själva arbetet för att bygga ihop en tjänst i små chunks som vi trycker ut. Sätt den här quality of service-delen på den här applikationen i nätet. Här har vi en liten volym nere på storage. Och här har vi en container eller en virtuell maskin inne på servern. Ja. Och de små delarna tar vi och plockar ihop egentligen. Och då handlar det till mångt och mycket om policystyrning återigen. Då, eller återigen, det är ju vad det i slutändan blir. Någonstans i infrastrukturen så definierar man vad utgör den här policyn. Mm. Alltså jag tycker Ciscos ACI, utan att ha alla detaljer kring den då, så är ju idén där att du ska liksom ha en mall för en applikation. Mm. Och när du säger att jag ska deploya den här mallen eller den här applikationen kräver den här nätverksmallen. Det kan innehålla QoS och det kan innehålla eventuella löst sammanhängande beskrivningar av VLAN. Ska det vara liksom backend-produktion eller ska det vara DMZ eller vad det nu kan månde vara. Va? Så är det sen, så här, har man, när man väl har beskrivit den policyn för nätverk, så är det ACIs jobb att styra infrastrukturen och säga okej, då kommer den här ligga här borta, vilket betyder att den kommer behöva kommunicera den här vägen över det här VLANet via den brandväggen över de här portarna, och så kommer den att så att vad för applikationen eller applikationsskaparen, så gäller det att välja en policy och beskriva vissa unika karaktäristika för den applikationen. Och sen är det upp till infrastrukturen att göra resten. Och där är det ju upp till DevOps egentligen då att skapa rätt typer av sådana policies. Skapa rätt typer av och föreslå rätt typer av policies. Det också, yes. Inte bara skapa nya. Nej, utan det så att jag tror att DevOps i sig idag är nästintill den mänskliga automationsmotorn. Som vi eftersträvar när vi pratar software defined. Där vi ska kunna ta någon form av beslut och sen så göra de förändringarna som krävs. För att, ja, vi kanske kan göra dem programmatiskt idag med hjälp av automation. Men kanske inte till den nivån att vi beskriver i applikationen vad vi behöver. Nej, precis. Så att, och där skulle jag väl säga också att det handlar ju snarast om att det finns ju några andra sådana här buzzwords som är ute där, och det är ju till exempel continuous delivery och continuous integration. Continuous integration är ju bara mjukvaruutveckling, men continuous delivery är ju egentligen det som har drivit fram hela DevOps-idén. Mm. Att vi kontinuerligt släpper lite ny funktionalitet, men väldigt ofta. Mm. Och det är väl då som då alla de här policydelarna, eller egentligen policystyrningen av infrastrukturen och automationen, blir ännu mer viktig. Så att jag tror att det är nästan som man skulle kunna våga utropa och säga att DevOps är bara ett modeord som kommer snart försvinna när vi väl har uppnått det nirvana av software defined. Ja, men jag är beredd att hålla med dig där. Jag ser DevOps som en brygga från gamla sättet att hantera IT till software defined, där vi kommer hantera det på ett annat sätt. Jag håller med. Och i slutändan så, ja, det är policystyrning som är the name of the game. Det jag tycker är lite roligt här dock är hur man då kommer gå egentligen från IT där vi byggde upp just och sen översätter dem i software defined utan att för den delen vara allt för rigid i sin styrning av dem. Ja, alltså... Återigen, med risk för att man förenklar för mycket, så tror jag att där, man kan nog säkert ha... Och har man implementerat ITIL idag, så ska man ju ha en servicekatalog inklusive SLAR. Borde ha. Jag säger, har man gjort hela, gått igenom alla ITIL-böckerna, så har man det. Håller helt och fullt. Men någonstans där är det ju, alltså, för att kunna beskriva en policy så måste vi ju kunna bestämma vad vi har för möjligheter, vad vi har för kategorier av leverans i infrastrukturen. Mm. Om vi kallar det för guld, silver och brons, eller om vi kallar det för 1, 2, 3, eller om vi kallar det för, ja, Mars, Jupiter och Saturnus, jag vet inte. Men så är det ju någonting som vi ska kunna beskriva vad vi har i infrastrukturen på något förståeligt sätt. Och det är den översättningen vi ska göra ifrån någon form av SLA-nivåer till en maskinläsbar policy. Mm. Eller maskinapplicerbar policy. Choose your weapon. men det är ju så att egentligen så har man gjort hela IT-resan med betoning på hela. Så borde man vara betydligt mer rustad för att även ta nästa steg. Men jag tror tyvärr att IT idag har man fastnat bara i procedurerna. Och det har varit väldigt mycket så. Vi implementerade det 2005 och sen har vi styrt det så. Mm. Ja, det kan vara tid då att kolla på lite annat. Jag vet inte om ITIL har kommit ut med någon ny version eller hur det är. Men det har ju faktiskt genomgått några... vad ska vi säga? Revisioner genom åren då? Jag tror version 3 tror jag det var väl sista som jag plöjde igenom lite grann av i alla fall. Ja, man har ju fått den där i halsen ett par gånger. Mm. Nu är det dags att bli till certifierad, så får man sitta och göra webbutbildningar i några timmar och så. Ganska många uppenbarligen. Alteros, det här bolaget som äger ITIL då, de sa att det var 340 000 ITIL-certifierade förra året. Mm. Så det är en hel del, är det, givetvis. Och jag tror att det är ju aldrig fel att ha koll på hur det fungerar. Men jag tror inte det kommer vara det som jag skulle... sätta högskolestudenter och plugga på nu idag. Nej, alltså man ska ju komma ihåg det att ITIL har ju dessutom haft väldigt många bra saker. CMDB är ju egentligen en av de sakerna som jag tycker är en key takeaway från ITIL. Helt klart. Att det är någonstans ett sätt att faktiskt kunna veta hur infrastrukturen ser ut. Och vi pratade lite här innan vi började spela in då, när vi diskuterade de här artiklarna, var ju det här med att det även i DevOps eller speciellt egentligen i konfigurationshanteringsverktygens värld, så är det ju, det är ju i sig en form av CMDB det också. Mm. Så att någonstans har man ju tagit det konceptet och plockat in det i den här lite mer devopsiga världen. Och sen så finns... inget tidigare inget... så hade vi ju CMDBs och nu har vi Puppet Manifest istället. Ja, ja. Och det är ju ingenting som hindrar att de samexisterar eller för den delen föder varandra med information för att få en överblick mellan sig. Så att, jag tror att det här med CMDBs är klockrent om man gör någonting vettigt av det. Och jag tror det är därför Puppet och Chef och Ansible och SaltStack och CF Engine och alla de här nya fina konfigurationsverktygen faktiskt har slått. Just att man tagit CMDB-konceptet och gjort något vettigt av det. Inte bara en död databas som ingen använder sig av. Ja, nej, men det är... Alltså någonstans så jag skulle säga att CMDB i mångt och mycket blev väl en container för information som man aldrig använde sig av. Som man aldrig rensade i heller. Nej. För man visste inte vad som var borta och vad som faktiskt fanns fortfarande. Man bara hade en databas full med massa information som man inte visste var korrekt eller inte. Japp. Så därför gillar jag nya konfigurationsverktygen, för det är faktiskt aktuella, hela tiden uppdaterade CMDBs som är läsbara genom att bara läsa koden. Absolut. Jag tyckte man förstår vad det är för någonting som händer. Liksom. Mm. Det var i en podcast jag lyssnade på som handlar om DevOps, så var det faktiskt en, jag tyckte det var den bästa förklaringen på konfigurationsverktyg, och det var ju att det var exekverbar dokumentation. Snyggt! Ja, men det är så självförklarande på något sätt att det är så här det ser ut. Mm. Och vill jag applicera dokumentationen så behöver jag bara köra den. Jag behöver inte gå igenom 18 olika steg manuellt. Med massa pek och klick. Mm, exakt. Nej, men så att jag tror att om man ska försöka summera hela den här harangen som du och Jonas har gått igenom, så tror jag definitivt att ITIL har ju fortfarande är fortfarande valid och ska appliceras på rätt ställen och specifikt där vi ska ha en form av stabilitet i tjänsteleveransen. Och samtidigt så ska man vara så pass vis och klok att man bygger sin infrastruktur på ett sånt sätt att man möjliggör den här egentligen tankarna kring den tredje plattformen att vara snabb och agil, speciellt där det behövs. Precis. Sen applicera IT överallt. Nej. I IT. Nej. Men också sen då och sen är frågan, ska man bygga upp en DevOps-kultur, för det är ju till mångt och mycket en kultur, eller ska man vänta och avvakta tills man bygger sig in i vårt nirvana av software defined och applikationsbaserade policies som styr infrastrukturen, det vill säga den delen som man tillåter den att göra, där så att säga, där man fortfarande ser till att det underliggande är så stabilt och tryggt som möjligt då. Mm. Oj, oj, oj. Många tankar. Så är det. Hur är det, Jonas? Yes. När vi nu spelar in det här så har ju faktiskt, vi måste ju nämna det. Så får vi ta och begrava en gammal god trotjänare. Bye bye Windows XP. Ja. Nu är... Det var kul så länge det var det. Hello Windows 8. Hello Windows 8.1. Kör jag till hemma nu faktiskt. På speldator. Nej, men det är ju... så vi får ju fortsätta titta med spänning vad som händer då. I den 8 april så levererades de sista patcharna ut för Windows XP. Jag såg en av mina kollegor på kontoret här i Cambridge. Han kör en desktop med Windows XP på. Så jag ska gå och fråga honom nu senare i veckan hur han tänkte uppgradera. Been hacked yet. Ja, det kommer fantastiskt. Ut en hel del exploits över helgen, tror jag. Ja, det ska bli intressant att följa. Ja, det ska bli väldigt, väldigt intressant att se vad som händer där. Mm. Ja, det är Jonas. Dags för dagens tips kanske? Mm. Jag skulle faktiskt vilja tipsa då om det som vi pratade om tidigare. Just Cloud Foundry. Mm. Att testa det. Det finns mängder med färdiga appar att köra igång. Man behöver inte vara en programmerare för att få saker och ting att snurra där. Utan det finns mängder med färdiga appar, färdiga tjänster som man kan köra igång. En sån är en to-do-app. Som är väldigt, väldigt enkel att bara slänga igång. Det tar ungefär 5 minuter och helt plötsligt så har du en to-do-lista som du kan uppdatera från vart du än är i världen. Det kan vara lite kul. Bara för att se hur det funkar. Så jag skulle vilja rekommendera att köra på Cloud Foundry då. Och då skulle jag rekommendera på Pivotals egna. Den är riktigt snygg och det är run.pivotal.io. Mm. Och man får 60 dagar gratis. 2 gig i exekverbart minne och jag tror det var 10 stycken tjänster som man kan binda till sig. Så gå in där och testa. Pusha ut en ny applikation. Som sagt, jag körde igång igår och min första app var uppe och snurrade efter 5 minuter. Det är jäkligt snabbt, jäkligt häftigt och riktigt smidigt. Mm. Coolt. Jag tänkte faktiskt tipsa om MOOCs. Mm. Eller Massive Online, vad är det nu? Education courses. men det poppar ju upp fler och fler såna här. Bland annat så, vi har tidigare pratat om Coursera. Men jag hittade en annan som heter EDX här nyligen. Mm. edx.org som edx, kör... edX okej, okay, men jag bor i Sverige. Så det finns oerhört många sådana här kurser och det som jag tycker är väldigt intressant är, om inte annat så det pratas ju väldigt mycket om big data och du och jag pratade här om veckan i podden om big data eller tredje och hur det realiseras sen fjärde plattformen. Så jag tror att det skadar ingen att ta en liten big data-kurs någonstans. Definitivt inte. Om inte annat för att förstå vad det hela handlar om och vilka problem man är ute efter att lösa. Även om man inte siktar på att bli en data scientist, fast data scientist låter ju jävligt ballt att ha på visitkortet. Går runt i vit rock med pocket protector. men jag tror att... det finns en annan frågeställning än vad vi kanske än vad vi håller på med dagligdags i infrastruktur som kan vara väldigt nyttig att lära sig om. Det innehåller med största sannolikhet stora mängder matematik, men man får väl vara lite bekväm av sig om man och bara lyssna på vad de har att säga om metoder, om det finns en hel nomenklatur kring det där som man kanske inte är riktigt van vid, med ingest och data cleaning och ja, normalization och allt vad det nu kan heta. Så att det kan jag definitivt rekommendera. Det kan vara värt att spendera några kvällar på det. Absolut. Absolut. Nej, och ofta är de ju väldigt lätt, alltså även om ämnet kan vara svårt så är konsumtionsmodellen ganska enkel i form av små kortare videosnuttar, så att när man har grillat sina små grå i en 15 minuter så kan man ta en paus ett par dagar om man så skulle behöva. Jag gick ju en sån big data kurs för vad blir det, 1,5 år sedan ungefär. Mm. Och då började de med föreläsning 0 för att göra en liten prepp egentligen inför föreläsning 1. Och jag blev helt lost redan på efter halva den föreläsningen. Då fick jag ta en liten paus. Men resten av kursen var riktigt, riktigt bra faktiskt. Väldigt mycket matematik, men man behöver inte vara med och göra allt det där. Utan bara egentligen försök förstå vad det är för någonting som händer. Nej, men som sagt, det finns ju en massor av just det där idén på hur det där fungerar som... Och det är som sagt, det räcker ju, man behöver inte göra övningarna för att lära sig något, utan man kan ju, det räcker nog säkerligen till mångt och mycket att ja, kika på videorna och höra vad de är ute efter. Precis. Fantastiskt. Då Jonas, då tror jag att vi är klara för idag. Det är dags att runda av. Det är dags att runda av, ja. Podcasten hittar du som vanligt på itbytes.se, iTunes, podda.se, stitcher.com. Yep. Och det är Jonas som man vill komma i kontakt med dig. Stalka mig på internet. Ja. Så hittar ni mig på Twitter, @virtualswede. Mm. Och mig hittar Marcus Öskola, hittar du på @wimpyfudge. Podden har en egen Twitter-handle, @itbytes_se. Så vill man ha en tweet på morgonen när podden har kommit ut, så är det bara att följa. Klar man denna vill. Ja. Och sen så publicerar vi också ut när podden är ute på EMC Sveriges Facebook-sida. Och har ni kommentarer och funderingar, så starta gärna upp en diskussion i där till exempel. Så kan man få, får vi höra vad ni tycker och tänker också. Vad bra. Hur är det, Jonas? Tack ska du ha. Och tack till alla som lyssnat. Ha det så bra. Hej då.